हमको भिन्न छिन्न भिन्न छिन्न भिन्न संसारी परिच्छिन्न बना रही है। जो वस्तु विचार से सिद्ध नहीं है, है ना, ठूंठ में भूत विचार से सिद्ध नहीं है और उसी के डर के मारे हमारी धड़कन बढ़ रही है, ये स्थिति। तो ये क्या है? बोले ये इसी का नाम भूल है, इसी का नाम भूल है। केवल अज्ञान ही, केवल अध्यास ही संसार की जड़ है। अगर ये अध्यास काट दिया जाए तत्व ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, तो कहीं कोई, है ना, कहीं कोई असुविधा नाम की चीज ही नहीं है, द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं है। अच्छा, अब फिर कल अशुभानुमिराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुञ्जाम् ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। अपरोक्ष होने के कारण ये प्रत्यगात्मा है, ये बात बिल्कुल सिद्ध है। अनुमान से जो चीज जानी जाती है वो दूर होती है, अपने से अलग होती है, वहां व्याप्तिग्रह होता है। यहां तक कि जहां प्रत्यक्षता है ना, वहां अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं होती। हर बात में अनुमान नहीं लगाया जाता। स्वप्रत्यक्षेनुमानस्यानौचित्या, अपने आप को खुली आंख से जो चीज दिख रही है उसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जाता। तो प्रत्यक्ष में अनुमान नहीं होता और बिल्कुल अप्रत्यक्ष में भी अनुमान नहीं होता। ये इसका नियम है, जो चीज कभी देखी ही नहीं गई, कहीं कभी थोड़ी देर के लिए किसी रूप में देखी गई हो, तब दूर उसका अनुमान हो सकता है। और जो चीज बिल्कुल देखी जा रही है उसके बारे में भी अनुमान नहीं होता। अनुमान में जो अनु है ना, अनु, उसका अर्थ है कुछ लगुआ। मान माने प्रमाण और अनुमाने पीछे होने वाला प्रमाण। जैसे अनुज होता है ना, अनुजाई होता है, अनुग होता है ना, बड़े भाई के पीछे है ना, क्या होता, अनुज, अनुज पीछे पैदा हुआ, अनुग पीछे चला। जैसे अनुग में, अनुज में अर्थ पीछे होता है, ऐसे अनुमान में भी अनु का अर्थ पीछे है। पहले घर में आग और धुएं का संबंध बिल्कुल देखा हुआ होगा, तब दहाड़ में धुआं देख के आग का अनुमान होगा। व्याप्तिक ग्रह के बिना, परामर्श के बिना, लिंग ग्रहण के बिना अनुमान नहीं होता है। ये पूरा उसकी शब्दावली जो शास्त्र की है ना, वो भिन्न भिन्न शास्त्र में भिन्न भिन्न परिभाषा सब बोल दिया हो। व्याप्ति ग्रह, परामर्श, लिंग, हेतु, तो और बोले अपना आत्मा कैसा है। अरे स्वर्ग का अनुमान से बोध नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कोई एकाधगार स्वर्ग देख आओ है तो फिर अनुमान करे कि हाँ ये भी स्वर्ग में जाएगा, जैसे हम गए थे वैसे ये भी जाएगा, ये अनुमान कर सकता है। अजय कोई स्वर्ग से लौट के आया और देख लिया उसको कि हाँ भाई स्वर्ग गया आया, तब अनुमान करेगा। स्वर्ग स्वर्ग न प्रत्यक्ष है न अनुमित है। स्वर्ग क्या है तो वो शब्द ज्ञान से हो, शब्द ज्ञान होता है स्वर्ग का, और तो भी परोक्ष, क्योंकि विषय परोक्ष हो तो शब्द ज्ञान भी परोक्ष होगा, विषय अपरोक्ष हो तो शब्द ज्ञान भी अपरोक्ष होगा, मेरे बारे में जो चीज होगी वो बिल्कुल अपरोक्ष होगी। हाँ तो आजकल ये लोग जो है ना, प्रमाण प्रमेय के व्यवहार को समझने की कोशिश ही नहीं करते, समझते हैं बेकार है। साधन साध्य का ब्रह्म के बारे में जान लें तो फिर उसका ध्यान करेंगे, ब्रह्म के बारे में जान लें तो उसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए ब्रह्म नहीं जाना जाता, तो वो योगाभ्यास करके समाधि में ब्रह्म में स्थित होने के लिए ब्रह्म नहीं जाना जाता। ब्रह्म तो बिल्कुल ऐसी चीज है जैसे विज्ञान के द्वारा हम मिट्टी को, पानी को, आग को जैसे पहचानते हैं, बिल्कुल ऐसी पहचानने की चीज है। बोला तो पूजा करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, और समाधि में स्थित होने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। और जैसे हम माटी को पहचानते हैं वैसे अपने आप को पहचाने, है ना। वो बोले अपने आप को पहचानना निष्प्रयोजन होगा, अपने आप को पहचान के क्या करेंगे, दूसरे को पहचाने तो क्या करें, अपने को पहचाने तो क्या करेंगे है? बोले अपने को पहचानोगे तो तुम्हें ब्याह करने के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं होगी। तो असनावा पिपासा, हमको ये खाने को चाहिए, हमको ये पीने को चाहिए है? ये जो मर रहे दुखी होके अपने को कंगाल मान करके, ये सारी कंगाली तुम्हारी मिट जाएगी अगर अपने को पहचान लोगे। अच्छा जी, तो आओ ये बात थी, ये कोई आत्मा जो है इसको आंख से देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, और प्रत्यक्ष के आधार पर किए जाने वाले अनुमान का विषय नहीं है, और के कोई शब्द से परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। बोला ये कोई अनुमान के बच्चे कच्चे जो है अर्थापत्ति अनुपलब्धि उनका विषय नहीं है। नहीं, आओ ऐतिहासिक प्रणाली से सोचें कि आज 10,000 वर्ष पहले आत्मा कैसा था। ये इतिहास वाले मतलब सब जगह इतिहास जोड़ जोड़ के, सब चीज में इतिहास चाहिए, इतिहास चाहिए। ये कब, ये ज्ञान कब हुआ हमसे? अभी मैं कानपुर गया था तो जयपुरिया जी के यहाँ एक अनुष्ठान था, तो बंगाल के आए थे त्रिपुरारि चक्रवर्ती, बड़े भारी विद्वान है बंगाल के। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बताओ श्रीमद् भागवत कब बना, इसका ऐतिहासिक काल क्या है। मैंने कहा चक्रवर्ती जी भागवत तो मैंने बनाई है, आपको जो उसके बारे में पूछना हो, आपत्ति हो सो पूछो ना है। तो उसमें जो आपको गलत मालूम पड़ता हो स्वामी से पूछो, हम उसका समाधान करेंगे है। पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, सत्य काल के अधीन नहीं होता कि वो 5 वर्ष पहले पैदा मालूम पड़ा तो सच्चा था कि 5 वर्ष बाद मालूम पड़ेगा तो सच्चा होगा। ये जो लोग ऐतिहासिक आधार पर वस्तु की सत्यता का पता लगाते हैं वो मरे हुए आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं, कि ये जो हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ है बर्फ में, ये कितने हजार कितने लाख बरस का पहले का है, ये वो बता सकते हैं। साक्षात परोक्ष अपना आपा है, इसके लिए इतिहास की जरूरत नहीं है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि है ना, परोक्ष शब्द ज्ञान, अनुमान, प्रत्यक्ष। लोग असल में साधन साध्य के बारे में बहुत जानते हैं, प्रमाण प्रमेय के बारे में कम जानते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा देखो, अब आपको इदम और अनिदम, अहम में दो अंश भागता है, आ जाओ है ना। संप्रति, संप्रति सांप्रतम अनुसरामः, अब जो प्रसंग चल रहा है उसका अनुसरण करते हैं। अहम जो है वो इदम और अनिदम का मेल है। कैसे? कर्तापन इदम रूप से भासता है, भोक्ता रूप भी, भोक्ता भी इदम रूप से भासता है, प्रमाता भी इदम रूप से भासता है। आप इसको डरना बिल्कुल मत। इदम माने यह और अनिदम माने यह नहीं है ना। तो नारायण, आप देखो जागृत में कर्ता भोक्ता ज्ञाता तीनों भासते हैं, और स्वप्न में भी कर्ता भोक्ता ज्ञाता तीनों भासते हैं, और सुसुप्ति में है ना कर्ता भोक्ता और ज्ञाता तीनों नहीं भासते हैं, तो अनिदम रूप हो गया। सुसुप्ति में अनिदम रूप हो गया। और तो कहो कि सुसुप्ति में हम नहीं थे, कोई बोलो सुसुप्ति में हम मर गए थे, तो सुसुप्ति में कोई नहीं मरा, सुसुप्ति में तो जिंदा ही रहे। तो सुसुप्ति में रहे परंतु ज्ञाता नहीं रहे, कर्ता नहीं रहे, भोक्ता नहीं रहे, वहां कर्म का, भोग का और घटक ज्ञान का संबंध नहीं हुआ, क्योंकि घटम जानामि में घट भी तो कर्म होता है, चाहे स्वप्न का घट हो चाहे जागृत का घट हो। ज्ञाता में ज्ञान का कर्म होता है विषय, घटम जानामि। तो ऐसे सविषयक ज्ञान का अस्तित्व सुषुप्ति में नहीं मालूम पड़ता, सविषयक ज्ञान नहीं था। अच्छा, भोग भी नहीं था। कहो कि सुख का अनुभव हुआ, तो सुख का अनुभव नहीं हुआ, केवल जागृत स्वप्न के दुख के अभाव में सुख की भ्रांति ही रही, वो भी सुख नहीं है। अच्छा, कहो कर्म रहा तो पाप पुण्य रहा नहीं कोई। तो जागृत और स्वप्न में अहंकार का इदमंश भासता है, और सुषुप्ति में इदमंश नहीं भासता, अनिदम अंश भासता है, इदमता से विलक्षण। अच्छा, अब कहो कि उस समय जो अनिदम है वो हर शरीर में अलग अलग है, इसका कारण है। कारण क्या है कि एक को सुषुप्ति होती है दूसरे को नहीं होती है, एक सो गया एक नहीं सो गया, तो एक अनिदम हो गया और एक अनिदम नहीं हुआ। तो ऐसे सब शरीर में अनिदम अनिदम अनिदम सुषुप्ति में है। तो जैसे गाय बहुत सी होती हैं और उनमें गोत्व नाम की एक कल्पित जो जाति है वो सब में अनुसृत होती है। जाति कल्पित होती है, हो है ना, सामान्य दर्शन मूलक होती है, सब गाय एक तरह की होती हैं। असल में गाय तो व्यक्ति व्यक्ति हैं, खंड खंड हैं, और उनमें अनेक में अनुगत जो एकत्व है वो सादृश्य न है, वस्तुता नहीं है, इसलिए जाति जो है वो कल्पित है। कभी कभी एक गाय को भी बता सकते, जैसे जंगल हो ना, बड़ा भारी जंगल हो, उसका नाम क्या है, वन, वन है ना, वो वन है ना, हजार पेड़ और उसका नाम है वन, तो वन माने एक अब उसमें जो वन में जो वनत्व है वनत्व न एकत्व है वन रूप से जो उसमें एकता है वो कल्पित है क्यों बोले एक वृक्ष कहेंगे ना ये बड़ का वृक्ष है तो वन होने पर भी वृक्षत्व का नाश तो नहीं हुआ खंड रूप से वृक्ष तो मौजूद ही है। अच्छा अब लो तो ये अनिदम अनिदम अनिदम यदि सब शरीर में अलग अलग हो गए तो वो सबकी नजर से तो वन हुआ बोला वनम हुआ है ना। अनिदम का एक जंगल है और उसमें हर एक शरीर में एक एक अनिदम रहता है। हे भगवान तो ये हम क्या है ये अहंकार जो है ना ये इदम अनिदम का अध्यास है। बोले नहीं ये अनिदम जो है ये भी विचार करने योग्य है कि अनिदम का जो अनेकत्व है अथवा एकत्व है संख्या जो उसमें है वो प्रकाश्य है कि प्रकाशक है। असल में संख्या है ना संख्या प्रकाश्य होती है प्रकाशक नहीं होती है। तो इदम और अनिदम की यह और न यह और न यह दोनों की जो खिचड़ी है वो एक स्वयं प्रकाश चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हो रही है। तो बोले ये क्या चीज है। अब आओ आपको बहुत मोटा दृष्टांत दे रखा है। आप माटी को पहचानते हैं हम लोग माटी गांव में माटी बोलते हैं और हिंदी पढ़े लिखे लोग उसको मिट्टी बोलते हैं और हिंदी का शुद्ध शब्द मिट्टी है वो और ये शब्द तो ऐसे ही होते हैं शब्द है संस्कृत का मृत मृत मृत्ति मृतिका तीनों हैं मृत मृत्ति मृतिका। तो अच्छा आप देखो हम घड़े को और सकोरे को अगर मिट्टी समझाने की कोशिश करें तो आप थोड़ी कोशिश से पहचान लेंगे कि मिट्टी है। बच्चा जो है थोड़ा प्रयत्न करने पर पहचान लेगा लेकिन हम पेड़ पौधों को मिट्टी समझाने मिट्टी पर निकल व्यवहार होता है लेकिन घड़े और सकोरे में जो मिट्टी है वो बच्चे को समझानी पड़ती है और पेड़ और पौधे में जो मिट्टी है वो तो समझदारों की समझ की चीज है सबकी समझ की ही नहीं है। क्योंकि देखो जलाने पर अगर लकड़ी जला दी जाए तो क्या रहेगा मिट्टी तो रहेगी ना मिट्टी रहेगी। तो देखो जो अपना मिट्टी है दीमक का और चूहे का संबंध मात्र है उसमें औषध का व्यवहार होता है ना आपको शायद ये मालूम नहीं हो और हमारे हम 12-13 बरस के थे तो हमको हमारे बाबा ने एक मंत्र बताया था कि किसी के चमक पड़ जाए तो बांस की एक शाखा बिल्कुल बीच में से चीर के उसके बराबर के दो आदमी ऐसे पकड़ के खड़े हो जाए और हम चूहे की खोदी हुई मिट्टी लेके हाथ में उस पर फेंकते थे वो दूर से मंत्र बोलते थे चूहे की मिट्टी भी चाहती थी मंत्र भी चाहिए थी और वो क्या नाम है बांस की शाखा भी चाहिए थी। तो वो बांस की शाखा ऐसे चल के आपस में सट जाते थे वो मंत्र हमसे 15-16 बरस की उम्र तक चलता था कोई बेईमानी नहीं थी उसमें बिल्कुल ईमानदारी की बात थी लेकिन 16-17 बरस की उम्र होने के बाद वो फिर मंत्र हमसे नहीं चलता था क्योंकि हमको अविश्वास हो गया कि ये मंत्र से भला शाखा जो ये कैसे चलेगी ऐसे तो मंत्र तो तभी तक चलता है अविश्वास संदेह ना हतो मंत्र संशय होते ही मंत्र की शक्ति जो है वो चली जाती है। विश्वास फलदायक, विश्वास से मंत्र में से फल निकलता है, संदेह होने पर तो नहीं निकलता है। पर वो तो हम तत्व की बात आपको बता रहे, मंत्र की बात नहीं बता रहे हैं। तो आप देखो, जो चूहे की मिट्टी है उसमें चूहे का संबंध मात्र है, हैं? अच्छा, और जो घड़े की मिट्टी है वो कर्म के द्वारा उसमें आकृति गढ़ी गई है, आकृति विशेष। और वृक्ष में जो मिट्टी है वो संस्कार विशेष से विशेष आकार को प्राप्त हुई है ना? संस्कार विशेष से अंगूर होना, संस्कार विशेष से आम होना, संस्कार विशेष से अनार होना, ये तो बीज का संस्कार है। अच्छा, घड़े में बीज का संस्कार नहीं है, घड़े में तो केवल क्रियाजन्य आकृति मात्र है, वो तो जैसे भगवान की लीला होती है वैसी है, वो संस्कारजन्य नहीं है। और चूहे की जो मिट्टी है उसमें चूहे का कोई कर्तृत्व नहीं है, केवल कल्पित संबंध मात्र है, पुरुष से चैतन्यम की तरह कल्पित संबंध है बिल्कुल। तो अब आप जरा अपने इदम अनिदम को देखिए, ये जो देह है, देह, इस देह में भी मैं होता है, लेकिन ये देह पेड़ पौधे की तरह संस्कार जन्य है, वो संस्कार जन्य है। और अंतःकरण जो है वो साचा विशेष है, और नारायण सुषुप्ति जो है वो अनिदम रूप है, अनिदम रूप है। परंतु जो स्वयं प्रकाश है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परिच्छिन्न नहीं है, वो न इदम है न अनिदम है। तो अनिदम तो केवल अभावात्मक हुआ ना, तो अनिदमता को भी जो प्रकाशित करे सो स्वयं प्रकाश। एक शब्द आपके सुनने में बहुत दिनों से आता है और आप उसको अच्छी तरह समझते हैं, पर आपका ध्यान हम उसकी ओर खींचते हैं। जब हम आपसे ये पूछें कि आदि क्या है, आदि आदि क्या है, तो आपकी बुद्धि किसी अज्ञात भूत में जाएगी कि नहीं? हम पूछते हैं, है ना, प्रपंच का आदि क्या है, तो आपसे हजार बरस पहले, लाख बरस पहले वैज्ञानिक लोग कुछ समय बताते हैं, अब से 2 अरब बरस पहले 3 अरब बरस पहले सृष्टि हुई, तो आपकी बुद्धि उस अतीत की, है ना, अज्ञात भूत की कल्पना करते हैं, तो क्या वही सृष्टि का आदि है? गलत हो गया। क्या गलत हुआ? कि आप केवल काल में आदि की कल्पना करके भूत में चले गए। अगर बोले भाई आदि सृष्टि कहां हुई, तो धुरधाम में जहां राधा स्वामी दयाल बैठते हैं वहां हुई। देखो, हम हंसी करने के लिए ये बात नहीं बोलते हैं, खंडन करने में हमारा अभिप्राय नहीं है। ये ऊपर ऊपर ऊपर जो लोग मानते हैं ना, वो चाहे कबीर माने चाहे राधा स्वामी माने, है ना, ऊपर ऊपर जो मानते हैं वो अनंत चिदाकाश में ऊपर कहां मानते हैं, कहां ऊपर होता है? बोले वहां से सृष्टि की आदि हुई। तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप ऊपर क्यों जाते हैं और पीछे क्यों लौटते हैं, जरा अपने भीतर क्यों नहीं आ जाते, है ना? हम केवल इसी के लिए ये बात करते हो, अपने भीतर देखो, ये रूमाल है बाहर, इससे पास आंख है, आंख से पास हृदय है, हैं? और हृदय में जागृत कल्पना, स्वप्न कल्पना, सुषुप्ति कल्पना का चक्कर लगता रहता है। तो इन सारी कल्पनाओं के होने न होने से पहले जिसका होना आवश्यक है उसको आप आदि क्यों नहीं मानते हैं कि वहीं से सृष्टि हुई है? तो क्या है? तो हमारी दृष्टि है, वो तो हम है, एक बात देखो, माने जैसे आप देश विशेष में सृष्टि की आदि मानते हैं, जैसे काल विशेष में सृष्टि की आदि मानते हैं, वैसे वस्तु विशेष में सृष्टि की आदि क्यों नहीं मानते? वो चीज कौन सी है जहां सृष्टि की आदि हुई? ये बम गोला है भला, ये सृष्टि विषय गणेश ने सृष्टि बनाई है ना, देवी ने सृष्टि बनाई है ना, क्या नाम है और क्या नाम बतावे बहुत सारे है ना, बैल के सींग पर सृष्टि है, शेष की फणा पर सृष्टि है, हैं कठे की पीठ पर सृष्टि है। तो नारायण आप उस जगह क्यों नहीं पहुंचते जहां से ये सृष्टि भासती है? आप स्वयं प्रकाश चैतन्य, आप यह के पहले मैं रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं के हुए बिना यह हो सकता है क्या? अहम के बिना इदम हो सकता है क्या? तो आप सृष्टि के मूल का अनुसंधान करें और आत्माभिमुख आपकी प्रवृत्ति न हो, प्रपंच से निवृत्त होकर के अपनी ओर न आवे तो क्या मिलेगा? केवल काल में सृष्टि नहीं होती, केवल देश में सृष्टि नहीं होती है, जिन जिन वस्तुओं में सृष्टि का परिवर्तन भास रहा है, ये कारण है, ये कार्य है, ये इदम है या निदम है ना, वो जिसमें भास रहे हैं, जिससे भास रहे हैं, जिसके रहते ही नहीं भासते हैं, हैं? उस अपने को आप सृष्टि के मूल का अनुसंधान करते हुए उस अपने आप में क्यों नहीं आते? ये आदि आदि आदि नारायण, आपको ये बात बिल्कुल स्पष्टम सुना, जो आदि है वही अनादि है, आदि और अनादि दो नहीं होते है ना, जो सबका आदि है वही अनादि है, अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वैष्णव लोग इसका पाठ करते हैं रोज, अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, गोविंद ही आदि है, गोविंद ही अनादि है, गोविंद ही सब कारणों का कारण है, अनादि राधिर गोविंद जो सबकी आदि है, जहां सबका प्रारंभ होता है, जो सबके प्रारंभ और अंत का भाषक है। तो प्रारंभ के पूर्व अनिदम और अंत के पश्चात अनिदम और प्रारंभ और अंत और दोनों के बीच में इदम यह है, और इदम और इदम का पूर्वाभाव प्रागभाव और इदम का प्रध्वंसाभाव और इदम, इन दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है उसको ढूंढो ना, तो सृष्टि का तत्व मिलेगा। ये पूजा करने के लिए नहीं है, ये जानने के लिए है कि इसमें देश काल वस्तु जो है ये तीनों सच्चे नहीं है, अभ्यस्त हैं। नारायण ये अपना जैसे मिट्टी को पहचानना होता है वैसे अपने आप को पहचानना होता है, नाना नाना गुण युक्त सृष्टि, नाना आकृति युक्त सृष्टि, देखो नाना कर्ता और भोक्ता से युक्त सृष्टि जागृत है, नाना कर्ता और भोक्ता के आभास से युक्त सृष्टि स्वप्न है, हैं? और इन सबके अभाव की सृष्टि सुषुप्ति है, और इसी से और इन तीनों की जो कल्पना है वो कहां है? तो बोले उसमें है, किसमें का? जो देश से अपरिच्छिन्न है, जो काल से अपरिच्छिन्न है, जो वस्तु से अपरिच्छिन्न है, जो परिपूर्ण है, अनंत है, अद्वितीय है, उसमें है। हाँ देखो उसमें, ये उस कौन है भाई? आओ जरा उसका मुंह तो देखें, उसका घूंघट हटावें। अरे उसका घूंघट हटाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घूंघट हटा के देख लो। तो कौन है? कहो तुम ही हो, है ना, बिल्कुल तुम ही हो। अच्छा तो एक और बात आपको सुनाता है, ये किसी में अनुवृत्त और प्रवृत्त नहीं होता, अच्छा, सर्प में क्या व्यापक है रज्जू? व्याप्त व्यापक संबंध रज्जू और सर्प का है? रज्जू में कल्पित सर्प के साथ रज्जू का क्या व्याप्त व्यापक संबंध है? क्या उपादान उपादेय संबंध है? क्या आश्रय आश्रित संबंध है? क्या है? आप इन शब्दों को तो समझते ही होंगे। क्या उपादान उपादेय माने मिट्टी और घड़ा? उपादान मिट्टी और उपादेय घड़ा। तो क्या जैसे मिट्टी में घड़ा बनता है वैसे रस्सी में सांप बना है, है ना? क्या रस्सी कारण है और सर्प कार्य है? क्या रस्सी आश्रय है और सर्प आश्रित है? है रस्सी के साथ सर्प का क्या संबंध है, है ना? क्या विवेक करने पर दोनों अलग अलग हो जाएंगे? हे भगवान, अलग अलग भी नहीं होंगे। ऐसे ही ये आत्मा जो है ये प्रपंच में व्यापक नहीं है। ये तो जब तक सर्प है ना, अज्ञान दृष्टि से सर्प में रज्जू व्यापक है, अज्ञान दृष्टि से सर्प का आश्रय रज्जू है, अज्ञान दृष्टि से सर्प का कारण रज्जू है, अज्ञान दृष्टि से अनुवृत्त रज्जू है और व्यावृत्त रज्जू है। रज्जू सर्प में अनुवृत्त है और सर्प से व्यावृत्त है। ये अज्ञान दृष्टि से ये अनुवृत्त और व्यावृत्त साथ में रस्सी का होना और न होना, ये दोनों है। क्या पूर्ण वस्तु में तो ये नहीं होता है? ये जो प्रत्येक आत्मा है नारायण, बड़े ही विलक्षण। तो असल में अहम प्रत्यय में जो ये चिदात्मा भास रहा है, वो कर्मांश का, कर्म इंद्रियों का संबंध लेकर के देखो, एक तो होने वाली क्रिया और एक क्रिया करने वाली इंद्रिय, कर समझो, कर्म कर्म और कर है ना, और केवल कर से काम नहीं चलेगा, करण बोलना पड़ेगा। तो करण बोलना पड़ेगा तो अंतःकरण और बहिःकरण दोनों, और फिर कारण कर्म है ना, कर्म से अंतरंग करण, कर रूप करण और करणम करण, एक ही अर्थ में दोनों होते हैं, हो कर करण, और करण में बहिःकरण अंतःकरण, और उनका जो घनी भाव है वो कारण, करणा नाम घनी भाव कारण। तो वो जो कारण है, ये कारण करण कर्म, ये जो त्रिपुटी है, ये जो त्रिपुटी है। अब कारण में दो तरह का कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। का उपादान कारण प्रकृत्यंश और निमित्त कारण जीवांश अथवा ईश्वरांश। तो ये जो उपादान कारण जडांश है ना, और निमित्त कारण चिन्ह मिश्रितांश, और कर्म का करण करणांश, और होने वाली क्रिया। अब इसी तरह से देखो, भोग भोग करण वो अंतःक्रियक हो जाए, और ज्ञान की प्रधानता से, ज्ञान की प्रधानता से भोग के करण होते हैं, और जड़ता की प्रधानता से कर्म के करण होते हैं। आंख कान आदि अंधे होते हैं, और आंख कान आदि जो है वो आंख वाले होते हैं ज्ञान की प्रधानता से, और दोनों अंतःकरण में बिल्कुल क्रिया शक्ति और भोग शक्ति। और आत्मा क्या है, क्रिया शक्ति है कि भोग शक्ति है, है ना? बोले दोनों से उदासीन है। कर्म हो तब भी आत्मा, न हो तब देखो, कर्म करने का भी मजा आता है और विश्राम का भी मजा आता है। आपको आप ना आता हो तो आप देख लेना जरा, 24 घंटे काम करके देखना, ये हाथ से छूट के गिर पड़ेगा। हाँ, हाथ से छूट के चीज गिर पड़ेगी। कर्म ही में मजा नहीं आता है, कर्म छोड़ने में भी मजा आता है, और भोग में ही मजा नहीं आता है, भोग छोड़ने में भी मजा आता है। आप किसी दिन 6 घंटे 8 घंटे भोजन करके देखो लगातार, है ना? तो भोग छोड़ने का भी मजा आता है। तो ये जो है ये उदासीन है। उदासीन कहने का अभिप्राय आप जानते हैं, उत माने ऊपर और आसीन माने बैठा हुआ, जैसे उदासीन। ये देखो, हाँ, आप सुनते हैं हम बोलते हैं, हैं? आपकी सुनने में दिलचस्पी है, हमारी बोलने में दिलचस्पी है, और इनकी चुपचाप बैठने में दिलचस्पी है। ये उदासीन, उदासीन का क्या अर्थ होता है? उत माने ऊर्ध्व, उत ऊर्ध्व, आसीनः, आसीन माने बैठा हुआ, आसन, आसन का आसीन, बना वही है, धातु वही है बिल्कुल। तो ऐसा है कि जब पहाड़ पर कहीं चोटी पर जाते हैं ना, कोई पॉइंट देखने के लिए जाते हैं ऊंचा, ऐसे ही शब्द है ना, कुछ हमको मालूम नहीं है। हाँ, कोई इसका इशारा बना दे, तो वहां से जब 2000-4000 फुट नीचे की जगह दिखती है ना, तो वहां है हाथी हो तो सुअर की तरह मालूम पड़ता है। आप देख लेना, ऊपर जाने पर नीचे की चीजें छोटी छोटी मालूम पड़ते हैं कि नहीं। हवाई जहाज पर उड़ते हैं तो गांव के मकान, घर, घरौंदे सरीके, खिलौने सरीके मालूम पड़ते हैं। तो ये जिस कर्ता को और कर्म को और भोग को और भोक्ता को और एक देह में होने वाले प्रमाण प्रमेय के व्यवहार को जब हम देह में नीचे उतर के देखते हैं तब ये बड़ा बड़ा लगता है, और जब उत आसीन हो जाते हैं, ऊपर बैठते हैं इससे, तो ये बिल्कुल अकिंचित कर मालूम पड़ते हैं। भैंस भी भेड़ की तरह मालूम पड़ती है और हाथी भी सुअर की तरह मालूम पड़ता है। तो बात क्या है, प्रज्ञा प्रासाद मारुज्य अशोच्यान शोचतो जना भूमिष्ठान इव शैलस्था सर्वान प्राज्ञोनुपस्यते। तो जैसे प्रज्ञा के बाल पर, 108 मंजिल ऊंचे बाल पर, प्रज्ञा के प्रासाद पर सबसे ऊपर चढ़ गए और देखते हैं कि नीचे के लोग जो है ना, वो दुखी हो रहे हैं, बोले तो ऐसे ही लगते हैं भूमिष्ठान वो सही लगता, जैसे पहाड़ पर बैठे हुए आदमी को नीचे का नाले में बाढ़ आई कि नहीं आई, बह गया कि नहीं बहा, क्या मतलब है। सर्वान प्राज्ञोन उपस्थिते, प्राज्ञ की दृष्टि, विद्वान की दृष्टि जो है वो बड़ी विलक्षण, बड़ी विलक्षण होती है। तो ये उदासीन है, उदासीन है इसका अर्थ है कि भोग शक्ति और क्रिया शक्ति इन दोनों से ये ऊपर है, कर्म की धारा में भी नहीं है, भोग की धारा में भी नहीं है। आप कहोगे कि बाबा जी केवल है ना, ये सब चर्चा करने से क्या फायदा है, विचार करते करते बड़ी गहराई में, बड़ी गहराई में चले गए, हमें बिना विचार ही के बताए दो ना, हम मान लेंगे। एक सज्जन है वो तो कहते, अरे क्या ज्ञान, ज्ञान तुम लोग करते रहते हो दिन रात, ज्ञान से कुछ होता है? बोले ज्ञान प्राप्त करो तब मुक्त होगे, हम कहते हैं बिना ज्ञान ही के तुम मुक्त हो। मान लो भाई, हम भी बोलते हैं, बोला बिना ज्ञान के तुम मुक्त हो, बिना अविद्या निवृत्ति के तुम मुक्त हो। बोले महाराज, हाँ हम बिना ज्ञान के मुक्त तो हैं, पर समझ में जो नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो आंख बंद करके सोचोगे कि मैं मुक्त हूं तो इससे क्या है, कंगाल सोचेगा आंख बंद करके कि मैं करोड़पति हूं तो हो जाएगा? इसका तो साक्षात्कार होना चाहिए ना, और साक्षात्कार की जो युक्ति है वही विवेक है, वही विवेक है। तो देखो, आपको पाप पुण्य दुख देते हैं कि नहीं? कभी चींटी मर जाती है तो चक चक करने लगते हैं कि नहीं? चक चक याद करते हैं कि नहीं? ऐसे चींटी मर जाती है, हाँ, कभी खटमल पर हाथ जोर से पड़ जाता है, कभी मुंह में मक्खी घुस जाती है, बराबर। अभी तो होता ही रहता है, इसको रोक थोड़ी सकते हो, है ना? हाँ, अब इसको जब नहीं रोक सकते तो दुख भी तुमको नहीं छोड़ सकता। अच्छा, कभी भोग हो, कभी मिला, कभी नहीं मिला। असल में भोग नहीं चाहिए, जीवन निर्वाह चाहिए, जब तक शरीर है जब तक इसका निर्वाह होता रहे। ज्यादा भोग करोगे तो भी रोग होगा, है ना, और भोग की अपेक्षा रखोगे तब भी दुखी रहोगे, और निषिद्ध भोग कर लोगे तब भी दुखी होगे। तो ये भोग और कर्म की जो शक्तियां स्वाभाविक रूप से शरीर में हैं, और ये कभी दुख का निमित्त बनती हैं और कभी सुख का निमित्त बनते हैं, तो ये तो तुम्हें बहुत सतावेंगी, मरने के दिन तक सतावेंगी। यदि तुम अपने को असंग उदासीन जान लो, है ना, स्वयं प्रकाश जिसमें ना कर्म शक्ति है और ना भोग शक्ति, तो आप बिल्कुल देखना बुद्धि आदि जो कार्य कारण संघात है उसमें क्रिया शक्ति और भोग शक्ति है, वो चैतन्य नहीं है, वो चैतन्य का प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश। और जो सबका प्रकाशक चैतन्य है उसमें क्रिया शक्ति और भोग शक्ति नहीं है। ये तो जब पलटन खड़ी कर लेते हैं ना, पलटन खड़ी कर लेते हैं तो उनको खाने को न दें तब वो तुम्ही को मारे, और खूब खिला पिला के उनको हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ कर दो तो वो शत्रु पर चढ़ाई करें। ये पलटन जो अपने साथ रखी हुई है ना, पलटन, पलटन माने सेना हो, तो ये जो कार्य कारण रूप संघात है जिसमें भोग शक्ति और क्रिया शक्ति हैं, और जिसमें घटपटादि के ज्ञान की भी शक्ति है, वो जरा विवेक करके देखो कि ये सब के सब इदम और अनिदम रूपापन्न होते रहते हैं, सुषुप्ति में अनिदम रूपापन्न हो जाते हैं और व्यवहार में इदम रूपापन्न हो जाते हैं। अच्छा, तो सब में जो है ये अनिदम रूप जो है वही परमात्मा है? बोले नहीं, ये अनिदम जो है बहुत बहुत मजेदार है, ये अनिदम भी प्रकाश है। ये सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम ये बात कही कि जो विविक्त होता है, जो किसी से विविक्त होना माने किसी से जुदा होना, तो जो देह इंद्रिय आदि से जुदा है, वो देश काल वस्तु से भी जुदा है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से भी जुदा है, वो जो सबसे जुदा है असल में उससे कुछ जुदा नहीं है। जिसको समझने के लिए उसको सबसे जुदा समझना पड़ता है, उससे जुदा कुछ नहीं है। ये एक बात है। ये जो मैं है, हमारा मैं, ये देह के कुएं में फंस गया है, इसको देह के कुएं में से निकालने के लिए रस्सी की जरूरत है, हो और जब रस्सी लगा के कुएं में से निकाल लिया गया तो गांव भर घूमेगा कि नहीं? जब तक कुएं में गिरा है तब तक कुएं में है, हैं? और यदि इसको कुएं में से निकाल के बाहर कर लिया गया तो गांव में घूमेगा कि नहीं? देश जाएगा, विदेश जाएगा, प्रदेश जाएगा, सब जगह हो जाएगा। तो ये विविक्त करने की, विविक्त करने का, विविक्त करना माने अलग करना, विविक्त शब्द का संस्कृत में अलग करना होता है, पृथककरण। हाँ, विचिर पृथक भावे, दातव्य विचिर पृथक भावे। हाँ, जैसे तिल और चावल एक में मिल गए हों तो दोनों को अलग अलग कर दो तो उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? विवेक बोलेंगे। दूध पानी एक में मिल गया हो उसको अलग अलग कर दो तो उसको क्या बोलेंगे? नीरक्षीर विवेक बोलेंगे। इसी प्रकार देह के कुएं में जो मैं फंसा, उसको देह के कुएं में से इस क्रिया शक्ति भोग शक्ति वाले कार्य कारण संघात रूप शरीर में से इसको निकाला, और इसमें से निकलेगा तो सब में से निकल जाएगा, क्योंकि जो व्यष्टि है वही तो समझती है। जो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, है ना, इदम शरीरम कौन्तेय अक्षेत्रमेते विधीयते, जो व्यस्ति है वही तो समझती है, व्यष्टि और समष्टि में से अपने आप का करो विवेक, तो अपने आप में न व्यष्टि है न समष्टि है, क्योंकि व्यष्टि समष्टि के भावाभाव के अनुकूल जो शक्ति है महामाया, वो महामाया अपने स्वरूप में कल्पित है, अपने स्वरूप के ज्ञान पर वो रहती ही नहीं है। तो ये कहो कि फिर तो ज्ञान होने पर, अरे बाबा, ज्ञान माने मरना नहीं होता है, ज्ञान माने ये जो व्यक्ति प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान की के मिश्रण का नाम, ग्रंथि का नाम अहंकार है, और जो स्वयं प्रकाश वस्तु है उसमें न प्रवृत्ति विज्ञान है और न आलय विज्ञान है। ये ठीक है कि आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दोनों मिथ्या हैं, परंतु जिसकी दृष्टि में मिथ्या है, जिस अधिष्ठान में मिथ्या है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है और सर्वावभाषक है, उसका लोप कभी नहीं हो सकता। तो नारायण, ये ग्रंथि खोलने के लिए, अनहुई ग्रंथि को खोलने के लिए, अविद्यमान ग्रंथि को, अनुत्पन्न ग्रंथि को खोलने के लिए, अनुत्पन्न ग्रंथि है, अनुत्पन्न ग्रंथि है, अविद्यमान ग्रंथि है, है ना? इस अविद्यमान और अनुद्भूत ग्रंथि का उद्भेदन करने के लिए ये वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। ये आपको कल्पना स्मृतिमात्रेण यत्सिंहमृतन्मङ्गलम् करम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलम् करम्। नारायण नारायण नारायण नारायण, कभी विचार करना ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य पर संचितादिका पर विवरण, शंकराचार्य गुरु हैं और पद्म पादाचार्य शिष्य हैं। पद्म पादाचार्य ने शंकर भाष्य पर जो टीका लिखी उसका नाम पंचपादिका हुआ। जैसे श्रीश्वराचार्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, वैसे पद्म पादाचार्य जी महाराज बहुत बड़े सिद्ध थे। सब शिष्य ढंग ढंग के शिष्य थे, वैदुष्य में हम लोग विद्वत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं ना हिंदी में, विद्वत्ता तो संस्कृत के पंडित विद्वत्ता बोलना ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो वैदुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। वैदुष्य में सुरेश्वराचार्य जी महाराज बहुत बड़े थे। प्रभु पादाचार्य के संबंध में तो ये सुना जाता है कि उनको देवी देवता सब उनको प्रत्यक्ष थे, नृसिंह देवी गंगा। तो उनका नियम ये था कि गंगा जी में पांव नहीं रखना। तो लोगों ने कहा ये ढोंगी है, कि देखो ये भी गंगा भक्ति का एक उदाहरण है। संत गंगा किनारे रहते थे, पर गंगा में भीतर जाके उतर के गंगा में पांव रख के स्नान नहीं करते थे। कहते मैया पांव कैसे रखे, विचित्र विचित्र होते हैं। प्रभु पादाचार्य जी पांव नहीं रखते थे, तो लोगों ने कहा कि ढोंगी है। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि शंकराचार्य भगवान गंगा जी में प्रविष्ट थे और जाकर बड़ी दूर, और उन्होंने प्रभु पादाचार्य से कहा कि जरा हमारा अंगूठा तो लेके आना, तौलिया तो लेके आना, शरीर मलना है। अब प्रभु पादाचार्य क्या करें, गुरु की आज्ञा माने कि गंगा जी में पांव नहीं रखना, इस नियम का पालन करें। तो उन्होंने कहा कि हम तो गुरु की आज्ञा मानेंगे, पांव रख के जाएंगे, गंगा मैया तू जा। तो जो गंगा जी ने पांव रखा तो कमल खिल गया, एक कमल दो कमल तीन कमल, और वो उनको उठा ले हो इतना शक्तिशाली। गंगा जी पर पांव नहीं पड़ा, शंकराचार्य के पास पहुंच गए, जाके अंगूठा दे दिए, तो उनका नाम हो गया पद्म पादाचार्य। पद्म पर पांव रखते हुए वे चले, इसलिए पद्मकार। तो उन्होंने शंकर भाष्य पर लिखी शिक्षा, उसका नाम है पंचपादिका। तो कहते हैं कि टीका तो उन्होंने पूरी लिखी थी, पूरे ब्रह्मसूत्र पर। और शंकराचार्य भगवान को उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया था तो पांच सूत्र तक की टीका सुनाई थी। बीच में उन्हें कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना हुआ तो वो पुस्तक अपने मामा के पास रख के चले गए। अब मामा थे वैष्णव, उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी तो सोचा कि अगर ये पुस्तक दुनिया में रहेगी तो उपासना मत का संहार हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने अपने घर में आग लगा दिया मामा ने, और जब पद्म पादाचार्य लौटे तो कह दिया कि हमारा घर जल गया, देखो इसमें तुम्हारी पुस्तक भी जल गई। पद्म पादाचार्य अटे तो चेले ही थे, कोई गुरु तो थे नहीं, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारा इतना गंभीर ग्रंथ जल गया। शंकराचार्य के पास गए कि महाराज अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि जितना तुमने मुझे सुनाया था उतना याद है, वो तुम लिख लो। तो फिर ग्रंथ पद्म पादाचार्य का, परंतु शंकराचार्य जी ने भूल करके फिर उनको लिखवा दिया, उसका नाम है पंचपादिका। और इस पर है विवरण, तो विवरण के भी बहुत है ना। विवरण पर खास विवरण पर कोई 10 के लगभग टीकाएं है ना। विवरण है टीका की टीका, शंकर भाष्य की टीका है विवरण, और विवरण पर कोई 10-1 टीका प्राप्त होते हैं संस्कृत में। तो बड़ी गौरवमयी परंपरा विवरण की है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि ये जिसको तुम अहंकार बोलते हो, अहम अहम अहम बोलते हैं ना, अहम अहम अहम, तो ये जो कई दिनों तक इदम अनिदम की बात करी ना, ये विवरण और भ्रांति दोनों प्रस्थानों में है, पर विवरण में बड़े विस्तार से है, पंचपादिका में और विवरण में बड़े विस्तार से है और भ्रांति में संक्षेप से है। तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जिसको तुम अहंकार बोलते हो, रोज रोज बोलते हो ना, देखो तुलसी बोलते हो आप तो तुलसी को पहचानते हो, यह तुलसी है बता सकते हो ना, यह तुलसी है। तो तुलसी शब्द मुंह से बोलते हो और तुलसी पदार्थ को पहचानते हो, ये अहम अहम अहम जो रोज बोलते हो और रोज सोचते हो, ये अहंकार क्या है? ये विचार उत्पन्न किया। छह प्रश्न उन्होंने अहंकार के संबंध में उठाए, तो हम प्रश्न तो आपको सुना देते हैं। अहंकार का उपादान क्या है, माने किस मसाले से बना है, इसका निमित्त कारण क्या है, कैसे बन गया है, अहंकार का मसाला क्या और अहंकार का निमित्त क्या, माने उपादान कारण और निमित्त कारण, और अहंकार का स्वरूप क्या, अहंकार का स्वरूप क्या, और अहंकार का कार्य क्या। देखो तो उपादान, निमित्त, स्वरूप और कार्य, ये चार बात हुई ना। और अहंकार सुषुप्ति काल में भासता क्यों नहीं, सुषुप्ति काल में जैसे जागृत स्वप्न में अहंकार भासता है, वैसे सुषुप्ति काल में अहंकार का उल्लेख क्यों नहीं होता, ये पांचवी बात। और ये अहंकार निवृत्त कैसे होता है, ये मिटता है, निवृत्त होता है कि नहीं होता है, जब विचार करते हैं तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि निवृत्त कैसे होता है। पूछेंगे निवृत्त होता है कि नहीं होता है, नित्य निवृत्त है तब तो निवृत्ति का उपाय करने की जरूरत नहीं है, और यदि ये है सच्चा है तो उपाय करने से मिटेगा नहीं, क्योंकि जितने उपाय हैं वे सब के सब अहंकार के आश्रित ही होते हैं। तो ये बात आपको क्यों सुनाई, आप वेदांत का विचार करते हैं। अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते, ये जो आपको बंध प्राप्त हुआ है, आप बंधे हुए हैं, ये अविचार के कारण बंधे हुए हैं। अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते, आप विचार करके मुक्त हो जाएंगे, न तो आपको यज्ञ जाग आदि करना पड़ेगा, न स्वर्ग जाना हो तो यज्ञ करना पड़ेगा, इष्ट देव के लोक में जाना हो तो ध्यान जप करना पड़ेगा, आपको समाधि लगानी हो तो योगाभ्यास करना पड़ेगा, परंतु यदि केवल बंध को ही निवृत्त करना हो तो इसमें साध्य साधन का कोई संबंध नहीं है, न पहले न पीछे। ये कहो कि विचार करने के पहले, तो विचार तो प्रमाण पूर्वक होता है, प्रमाणानुसंधान पूर्वक विचार होता है, तो साधनानुष्ठान पूर्वक विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। विचार कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई वाणी का जप नहीं है, वाणी के जप का नाम विचार नहीं है, शरीर के कृत्य का नाम विचार नहीं है, आप जानते हो। तो विचार अनुष्ठान रूप नहीं है और विचार आवृत्ति रूप भी नहीं है, कि एक मंत्र का जप करो इसका नाम विचार, विचार तो नया नया होता है, नव नवोन्मेषशाली, ये तो प्रतिभा प्रक्रिया से होता है। तो ये कहो कि ऐसा विचार हो जाने पर फिर साधन करना पड़ेगा, तो नारायण विचार होने के बाद तो तुम दुनिया की सारी फूल पत्ती जाने ही जाओगे हैं? ये परब्रह्म परमात्मा जो है ये यथार्थ रूप में कुछ रहता वही कुछ के रूप में भास रहा है। तो संपूर्ण कर्म वासना से और भोग वासना से छुड़ाने वाला और संपूर्ण कर्तव्य के भार से मुक्त करने वाला और जितने चोट पड़ते हैं अपने ऊपर जितने सुख दुख आते हैं उन सब से मुक्त करने वाला, जन्म मरण से छुड़ाने वाला, जाने आने से छुड़ाने वाला, बैठने उठने से छुड़ाने वाला है, रोने हंसने से छुड़ाने वाला, ये विचार है। ये वृत्ति की शांत अवस्था नहीं है क्योंकि वो टूट जाती है। ये तो जिधर हमारा चार हो रहा है ना, पशु चर रहे हैं, चरते हुए कहां जा रहे हैं? तो हरी हरी घास की ओर। इसका नाम क्या होगा? चार। चरना हो, चर गति भक्षण हो, चलने का नाम चार है। तो चलने का नाम चार है और चरने का नाम चार है, कहीं जाना और घास खाना। तो जाना कर्म हो गया, चर गति भक्षण हो, चलना गति ये चर का अर्थ हुआ, और भक्षण करना घुस खाना ये चार का अर्थ हुआ, और विचार माने चाराद विपरीता, जिसमें कहीं चलना न पड़े और कुछ चरना न पड़े, है ना? भोग और संसरण, भोग और संसरण दोनों से मुक्ति जो दिला ले उसका नाम विचार। विगत चारात विपरीत चारात, इसको बोलते हैं विगत चारो चलनम चरणम वा यस्मात असौ विचार। विगत चार चलनम चरणम वा यस्मात असौ विचार, विपरीत चार विचार, इधर की ओर चले जा रहे हैं कि नहीं, अब इधर की ओर अपने ओर आ जाओ, इसका नाम विचार है। तो ये न धर्मानुष्ठान रूप है, न स्वर्ग गमन रूप है, न उपासना रूप है, न उपास्य प्राप्ति रूप है, न अभ्यास रूप है, न अभ्यास के परिपाक से जन्य अवस्था रूप है। ये केवल अविचारकृत बंधन को मिटाने के लिए है। वो कई दिन के बाद मैंने थोड़ी सी विचार की महिमा आपको सुनाई। इसमें विचार मात्र से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तमेव विदित्वा की मृत्यु में थी नान्य संथा विद्यते जनाय, तमेव विदित्वा उसी को जानकर, तम विदित्वा एवं, ये तो दोनों तरफ कर दो, उसी को जानकर और उसको जानकर ही, उसी को जानकर माने दूसरा कुछ जानने की, अलग अलग जानने की जरूरत नहीं है, अन्य ज्ञान की व्यावृत्ति हो गई, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको जानकर, उसी को जानकर, केवल एक को जानकर, और विदित्वा एव माने जानकर ही, उपास्य अभ्यस्य कृत्वा, नहीं ये अवधारण जो है ना, विदित्वा का जो अवधारण है, विदित्वा एव कृत्वा हुआ नहीं, उपास्य हुआ नहीं, अभ्यस्य हुआ नहीं, केवलम विदित्वा एव मृत्यु अत्येत्येव, मृत्यु का अतिक्रमण हो ही जाता है। सर्वम वाक्यम सावधारणम, ये जो तमेव में एव है ना, वो तम के बाद है, विदित्वा के बाद है और अत्येति के बाद है, सर्वम वाक्यम सावधारणम। उसी को, दूसरे को नहीं। बोले ये उसी को कोई परोक्ष होगा? बोले परोक्ष नहीं है। क्या है? तो आदित्य वेदा हमेतम, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, एकम करके जिसका वर्णन किया हुआ है वही देखो महावाक्य इसमें। पूर्वार्ध में है एकम और उत्तरार्ध में है तमेव। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्ताप तमेव विदित्वा चिदृत। ये एकम और तम दोनों का वेद के लिए है कि नहीं? एतम तम, तम एतम विदित्वा तत्वमसि। एतम तम, एतम तम, तम एतम विदित्वा ऐसे तमेतम। फिर कैसा है? वेदा हमेतम पुरुषम, वेदन की संभावना हो तो कोई कह के जाना नहीं जा सकता। बोले वेदा हमेतम चौंक चौंक भी साथ नहीं जाना जाता है बाबा, मैं जानता हूं है ना। तुम कैसे कहते हो कि नहीं जाना जाता? किसी ने कहा नहीं जाना जाता? बोले नहीं, कैसे कहते हो तुम नहीं जानता? तुम नहीं जानते हो। वेदा हमेतम पुरुषम कौन है? कहिए पुरुषाद है, हो पुरुष है। निरुक्त में पुरुष शब्द की एक बहुत बड़ी बढ़िया विपत्ति की है, अभी आपको सुनाता हूं। पूरी हृदय, पूरी हृदय सीदती अदुखी अभी दुखा करोती इति पुरुषः। इस शरीर रूप पूर्व में अभ्यास करके, माने यह मैं बैठा हूं, यह मैं हूं, ऐसा अभ्यास करके जो सीदती दुखा करोती, दुखी होता रहता है, उसको पुरुष बोलता है। तो पुरुषत्वात् पुरुषः, पुरुषत्वात् वा पुरुषः, पुरुणिष्यति इति वा पुरुषः। तो ये पुरुष है। अब आपको ये सुनाना कि ये जो चिदात्मा है, ये कार्य और कारण के साथ संग्रहित हो गया। तो अब जरा हम उपादान निमित्त की बात थोड़ी सुना देते हैं। आप देखो, आपका अपना आत्मा आपके लिए तुलसी के पत्ते के समान वेद्य नहीं है। ये तुलसी का पत्ता वेद्य है, हो कैसे? जिह्वा से कटुत्व न वेद्य है और नासिका से सुगंधत्व न वेद्य है ना। कटुत्वाधार रूप से वेद्य है जिह्वा के द्वारा और सुगंधाधारत्व न वेद्य है नासिका के द्वारा और हरितत्व न वेद्य है नेत्र के द्वारा और सुस्पर्शत्व न वेद्य है त्वचा के द्वारा। तो जैसे ये वेद्य है तुलसी का पत्ता, वेद्य माने ज्ञान का विषय, अहम तुलसी दलम जानामि, मैं तुलसी दल को जानता हूं। जिन आकारेण इदम तुलसी दलम ज्ञायते तथा तेन आकारेण आत्मा न ज्ञायते। जैसे ये तुलसी दल जाना जाता है वैसे आत्मा नहीं जानी जाती। अच्छा, तो इंद्रियों के लिए अवेद्य हो गया ना, अंतःकरण के लिए अवेद्य हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अंतःकरण और इंद्रियां आत्मा के संबंध में अज्ञानांधकार से ग्रस्त हैं, अज्ञानांधकार से ग्रस्त हैं। यही हमारा व्यवहार है। आत्मा है अवेद्य, अतीन्द्रिय अवेद्य, परंतु आत्मा की अवेद्यता जो अंतःकरण और इंद्रियों के गले पड़ी, वही तो अंतःकरण और इंद्रियों के लिए आत्मा के संबंध में अज्ञातत्व हो गया है। लेकिन स्वयं प्रकाश इस आत्मा के बिना तो किसी का स्फुरण ही नहीं हुआ, ये कहीं परोक्ष तो गया नहीं, तो परोक्ष नहीं गया तो ज्ञात भी रह गया। तो इसीलिए देखो गीता में सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम्, ये क्या हुआ? अवेद्य हुआ, अवेद्य हुआ ना। कथम अभिज्ञेयम्, कस्मात्? तो सूक्ष्मत्वात् देहेन्द्रियाद्य अतीतत्वात्, देहेन्द्रियादि से अतीत होने के कारण ये अभिज्ञेय हुआ। कैसा? तो बिल्कुल अभिज्ञेय हो तो अभ्यास नहीं होगा। तो बोले कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विस्थितम ज्ञेयम स्वयं प्रकाशतया ज्ञेयम, अपरोक्ष है, अपरोक्षतया ज्ञेयम, ज्ञेय है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ये व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आत्मा अज्ञेय हो करके भी ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप हो करके भी ज्ञेय है। देखो तो ये जो अज्ञातता है वो है अहंकार का उपादान, बोला अज्ञातता जो है वो है अहंकार का उपादान और जो ज्ञातता है वो है निमित्त और ग्रंथि है अहंकार का स्वरूप है। ज्ञातता और अज्ञातता की ग्रंथि है अहंकार का स्वरूप और ये करते क्या है? ताहम इदम मम इदम, यह मैं हूं यह मेरा है, यही करते रहते हैं हर समय, यही करते रहते हैं, यह मैं हूं यह मेरा है। हे नारायण, बोले कि सुषुप्ति में क्यों नहीं भागते हैं? तो सुषुप्ति में इसलिए नहीं भागते हैं कि असल में ये अंतःकरण के ही अवयव हैं, ब्रह्म रूप नहीं है। तो अंतःकरण जो है वो सुषुप्ति में शयान हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरा सुषुप्ति में नहीं सोता, ये बात आप देख लेना। सुषुप्ति में पूरा अंतःकरण नहीं सोता, तो क्यों नहीं सोता? बोले क्रिया शक्ति रूप जो अहंकार है वो तो शरीर में जागृत रहता है। अहंकार के भी दो रूप हैं, एक क्रिया शक्ति रूप अहंकार और एक विज्ञान शक्ति रूप अहंकार है। तो विज्ञान शक्ति रूप जो अहंकार है वो सुषुप्ति में सो जाता है और क्रिया शक्ति रूप जो अहंकार है वो जागृत रहता है। तो ये क्रिया शक्ति और विज्ञान शक्ति का भेद कहां से हुआ है? देखो मैंने ऐसे मत कहो कि कर्मेंद्रिय से और ज्ञानेंद्रिय से कर्म शक्ति और विज्ञान शक्ति का भेद हुआ, ऐसे कहो कि कर्म शक्ति और विज्ञान शक्ति अहंकार के भेद से ही माने वृत्ति प्रधान जो अंतकरण अहंकार है, वृत्ति प्रधान जो अहंकार है वो सो जाता है और क्रिया प्रधान अहंकार जो है वो जागृत रहता है। अहंकार में दो चीजें, तो ज्ञान प्रधान अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां काम करते हैं और वृत्ति प्रधान क्रिया प्रधान अहंकार से कर्मेन्द्रियां काम करते हैं। अच्छा किमिति सुषुप्त नावाभास होते, अच्छा भाई इसमें निवर्त्यत्व तो है कि नहीं, इसको निवारण करना चाहिए कि नहीं? ये देखो अभ्यास का स्वरूप है, वो ये अभ्यास बता रहे हैं, बोला ये अभ्यास बता रहे हैं। अच्छा बोले कि ये जो है ये अहंकार ही तुमको पापी पुण्यात्मा बनाता है। तो देह में होने से तो इस अहंकार ने तुमको जड़ बना दिया, जब चित्त और आनंद से अलग करके इसने सत्ता को देखा तो वो जड़ के रूप में भासने लगे और उसके साथ जब अहंकार किया तो क्या हुआ? देह रूप हो गया, हो जड़ रूप हो गया। जितने कर्म होते हैं देह से होते हैं, है ना? जब इसने सत्ता से और आनंद से अलग करके चेतनता को देखा तो क्या हुआ? कि वृत्ति रूप हो गया, वृत्ति ज्ञान है परंतु सत्ता से अलग है क्योंकि क्षणिक है। वृत्ति तो बदलती रहती है ना, प्रत्यय है ना, और आनंद से भी अलग है क्योंकि विक्षेप रूप है। तो अब देखो अपना जो अहंकार है वो केवल सत्ता की प्रधानता से जड़ रूप से भासता है और कर्म करता है ना। और जब सत्ता और परम प्रिय परमात्मा से आनंद से बिछुड़ करके केवल वृत्ति रूप में भासता है तो वासना विमूढ़ हो करके है ना भोग की कल्पना करता है। और जब भोग वासना और कर्म वासना से विनिर्मुक्त शुद्ध वृत्ति में भासता है तो वहां केवल उपलब्धि मात्र होता है, अनुभव रूप होता है समझो। और ये जो अनुभव रूप है वो व्यक्तिशः खंडित नहीं है, अखंड है। जब ये बोध होता है तब अविद्या की निवृत्ति होती है। माने सत्ता के प्राधान्य से देह और कर्म, चित्ता के प्राधान्य से वृत्ति और भोग है ना, और उपलब्धि मात्र की प्रधानता से जहां आनंद में तो विषयता ना हो, आनंद में तो विषयता ना हो, वासना ना हो, आनंद की तो वासना ना हो, और जो ये संसार के विषय दिख रहे हैं ना इनमें जड़ता ना हो। और नारायण अपने आप में सत्ता में परिच्छिन्नता ना हो, अपने आप में परिच्छिन्नता ना हो, देखो क्या आनंद आता है। ये हम कल्पना करके ये बात आपको सुना रहे हैं ना। तो जड़ता की प्रधानता से विषय की उपलब्धि होती है और वासना की प्रधानता से भोग होता है, और शुद्ध बुद्धि की प्रधानता से उपलब्धि मात्र है, और महावाक्य की प्रधानता से उस उपलब्धि मात्र की अद्वितीयता अखंडता का बोध होता है। माने स्वरूप से अखंड है, बुद्धि के संबंध से अनुभव रूप है, और वासना के संबंध से है ना भोक्ता है, और द्रव्य के संबंध से कर्ता है, करण के संबंध से करता है, और द्रव्य के संबंध से बिल्कुल भूत है, आम जन्म मरणवान ऐसा है। तो ये असल में ये जो अहंकार है, अब देखो कहां से आया कि आप महिम्न का स्तोत्र पढ़ते हैं ना, वो महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं, किमीह किंकायः सखलु किमुपायस्त्रभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यै स्वर्गे त्वयि यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चन मुखरयति मोहाय जगतः किमीह किंकायः। जैसे ईश्वर के बारे में विचार होता है वैसे अहंकार के बारे में भी विचार होता है बोला। तो जो त्वम पदार्थ के संबंध में है वही तत् पदार्थ के संबंध में है। ये विशालता है ना और संकोच, ईश्वर के बारे में सोचते हैं, बड़े पैमाने पर सोचते हैं, मैं के बारे में सोचते हैं, छोटे पैमाने पर सोचते हैं, लेकिन बात जो है ना, तो शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य, वासना युक्त बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य है, और देह में विमूढ़ चैतन्य, अहम मम इदाम यह मैं हूं, यह में मैंपना है ना और मेरा भी, यही अहंकार का कार्य है। और यह आपको बहुत दुख दे रहा है, झूठा दुख दे रहा है, झूठा। एक आदमी एक दिन दुखी हो रहे थे, क्या बोले हमारा छाता खो गया, बड़े दुखी हो रहे थे, हमारा छाता खो गया। एक आदमी ने पूछा कि भाई छाता तुम्हारा है ना कैसा था, बोले ऐसा था बढ़िया बढ़िया था, ऐसा था। बोले कितने दिन से तुम्हारे पास था, बोले कल ही तो ले गया था, कल ही तो आया था हमारे पास, बिल्कुल नया बड़ा बढ़िया, हमारा छाता खो गया। कितने में लिया था, बोले वो तो मैंने तेरी से लिया था। अच्छा तो चोरी से आया खाता और चोरी चला गया और रोते हैं तो क्यों रोते हैं? चोरी के खाते में मैं मेरा हो गया यही ना, हारे में मारा गया, हारे में मारा गया। ये दुनिया में जितने लोग रोते हैं वो जो अपना माल नहीं है उसको अपना माल मान करके आया तो खुश हुए और गया तो दुखी हुए। ये बिल्कुल पराया माल है। अच्छा पराया माल भी हो तो चलो भाई काम है ना, पराया माल भी तो माल है। बोले नहीं बिल्कुल नकली है, अपना नहीं है पराया है और पराया भी नकली है और नकली भी जाने वाला है, और रोना उसके लिए। तो ये क्यों हो रहा है? बोले यही अभ्यास के कारण, यही अभ्यास के कारण हो रहा है, इसी का नाम है। तो ऐसे अभ्यास को जितनी जल्दी दूर किया जाए उतना ही अच्छा है। बोले भाई तो कितनी जल्दी दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए? बोले कि ये एक समझदारी का काम है। तो नहीं जाओ हाथ जोड़ो किसी भूत भैरव के सामने कि हे भूत भैरव हमारी ये बेवकूफी तुम मिटा दो, तो ये भूत भैरव के सामने हाथ जोड़ने की चीज नहीं है। जाओ हम नाक दबाते हैं मिटा दें, ये जो लोग कहते हैं ना आओ हम चेला बने मिटा दें, उनमें चेला बनाना मुख्य होता है मिटाना मुख्य नहीं होता है, बोला ये तो आप सब अकलमंद लोग समझते हैं। आप जब तक खुद समझेंगे नहीं आपकी समझ में नहीं आ रहेगा। समझ तो ऐसा है नहीं कि आपके कलेजे में से ऑपरेशन करके निकाल लें, समझदारी हो कलेजा होता तो भी होता, दिल होता तो बदल भी देते, दिल हो तो बदल भी दें। अब समझदारी तो ऐसी है नहीं, वासना होती ना तो उसको भी कम बेसी कर सकते हैं। समझदारी को बदलने का तरीका तो ये नहीं है कि आपके दिल में से समझ को निकालें और उसको ठीक ठाक करके फिर जहां की तहां रख दें, वो तो आपको ही समझना पड़ेगा। स्वयं से तत्वम स्वयमेव बुद्धम, समझदार समझना तो अपने आप को ही पड़ेगा। तो ये चिदात्मय वो कार्य कारण संघाते न ग्रथित हो, ये कार्य और कारण संघात, संघात शब्द का अर्थ संस्कृत में बता देते हैं। और कल एक सज्जन पूछ रहे थे कि ये वेदांत के जो शब्द होते हैं ना उनका अर्थ मालूम होना चाहिए। संघात, संघात शब्द का अर्थ होता है संघनन, संघनन माने कई चीजों का मेल, संघात माने कई चीजों का मेल, संहनन, संहनन जैसे कूट पीट के, संहनन माने जैसे लोढ़े से कूट के या खरल में खल के या मूसर से कूट के कई चीज एक में मिला दी गई हो ना तो उसको बोलते हैं संहनन। संहनन से बनता है संघात, ये घात है ना, घात पात तो आप जानते हैं ना, उसी के पहले तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। मार मार के कूट कूट के पीट पीट के जो एक में मिलाया गया हो उसको बोलते हैं संघात। जबरदस्ती एक में मिलाया गया हो, मोटर मोटर की बाड़ी कैसे बनती है, मोटर की बाड़ी कैसे बनती है? बोले एक पहिया कहीं से आया, धूरा कहीं से आया है ना, उसका वो जो छप्पर है वो कहीं से आया नारायण। तो कई चीजों को मिला करके जैसे मोटर बनती है, वैसे शरीर हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र है ना, इसमें संस्कार प्रज्ञा बहुत सारी चीजें मिला करके तब ये कार्य कारण संघात जो है ना ये कूट पीट के बनाया हुआ है। तो बोले ये कहने का क्या अभिप्राय हुआ? ये कहने का अभिप्राय, आप देखो संस्कृत का एक नियम है, वो जो जानेंगे वो संघात कहते ही उसको समझ जाएंगे। एक मर्यादा संस्कृत भाषा में बना दी गई है और युक्त युक्त है, कि जो चीज कई चीजों के मेल से बनती है वो दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। जैसे मोटर कई पुर्जों से बनी मोटर, तो वो मालिक के लिए होती है ना। ऐसे ये कई पुर्जों से बना शरीर, कई वृत्तियों से बना अंतकरण, कई संस्कारों से बना भोग, तो भोग भोग के लिए नहीं होता, कर्म कर्म के लिए नहीं होता, शरीर शरीर के लिए नहीं होता, है ना। ये किसी को सवारी करने के लिए मोटर गाड़ी बनाई गई है, ये संघात का अर्थ होता है। संघातस्य परार्थत्व, कई चीजों के मेल से जो चीज बनती है वो चैतन्य नहीं होती, जड़ होती है, और जो जड़ रूप वस्तु होती है ना, तो कई चीजों के मेल से बनी है ना, तो वो विकार है, दृश्य है, जड़ है, फिर अलग अलग हो जाने वाला है, इसलिए वो चीज जड़ चेतन नहीं है, जड़ है। और जड़ जो चीज होती है वो अपने लिए नहीं होती, जड़ जड़ के लिए नहीं होता, चेतन के लिए होता है। तो संघातस्य परार्थत्व, ये जो तुम्हें सवारी मिली है किराए पर, ये जो कर्म का किराया चुका करके ये जो तुम्हें चढ़ने के लिए सवारी मिली है, इस पर चढ़ने वाले तुम इससे बिल्कुल न्यारे हो। ये होटल है, चलता फिरता होटल है, जितना पैसा दे के इसमें जमा करके रहे आए हो उतने दिन रहना पड़ेगा, ये छूट जाएगा, ये रहने वाला ये तुम्हारा अपना नहीं है। उसे निकलते समय बच्चे रोने लगते हैं कि नहीं, है ना, नहीं हम तो यहीं रहेंगे। अरे भाई ये पराया माल है, किराए पर लिया हुआ है, इसमें कैसे रहो, तो उनकी समझ में नहीं आता, बड़े बूढ़े लोग समझते हैं। अब ये जो शरीर है ना, ये शरीर, इसमें ये केवल देह ही नहीं, इसमें जो अंतःकरण है वो भी किराए पर है, बोला बुद्धि भी किराए पर है, इसमें जो मैं मेरा, ये मेरा कपड़ा, होटल में रहते हैं तो मेरा रूम बोलते हैं कि नहीं, कश्मीर में नाव पर रहते हैं तो मेरी नाव बोलते हैं कि नहीं, तो जैसे वो मेरी न होने पर भी उसको मेरी कहने का व्यवहार होता है, वैसे ही ये कार्य कारण संघात मैं और मेरेपन के व्यवहार का विषय हो गया है। इसको निवृत्त करना आवश्यक है, बोला इसको निवृत्त करना आवश्यक है, नहीं ज्यादा रहोगे तो और फंसोगे और पकड़े जाओगे। तो ग्रसित हो लगभग क्रिया भोग शक्ति है, ये क्रिया शक्ति भी इसी की है और ये भोग शक्ति भी, भोग शक्ति भी इसी की है। जैसे होटल में रहो, बढ़िया बढ़िया बर्तन मिल जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाए, बढ़िया बढ़िया पर्दे लगाए हुए हैं और तुम सोचो कि हमारे हैं। हिंदुस्तान के कुछ भले मानुष लोग एक देश में गए थे, विदेश तो बहुत बढ़िया होटल में उनको ठहराया गया और वो रेशमी पर्दे बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं, तो यहां के बाबू लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, सरकार की ओर से भेजे हुए लोग, उनको लालच आ गई और वो चलते समय पर्दे उतार के उन्होंने अपने बिस्तर में डाल दिया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है ना। हाँ, सरकार के बहुत संपर्क में रह के मैंने ये जाना है, बोला, और वहां के लोगों ने पकड़ लिया, ये राजनयिक है ना, ये राजनयिक हो जो कमीशन जाता है, कोई जाते हैं ना प्रतिनिधि होके, है ना, सरकारी प्रतिनिधि गए और होटल के कपड़े को लाने के लिए बिस्तर में बांध लिया, पकड़े गए, है ना, बड़ा भारी उदाहरण दिया उन लोगों ने, राम राम राम, तुम्हारे देश के इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। ये ज्यादा पढ़ने लिखने से बुद्धि शुद्ध, हृदय शुद्ध हो जाए, इसकी कल्पना नहीं करना, बहुत धन होने से हृदय शुद्ध हो जाए सो नहीं है, बहुत पढ़ने लिखने से बुद्धि शुद्ध हो जाए सो नहीं है। नारायण, ये बुद्धि जो है वो जितना जितना शुद्ध विचार मिलेगा उतना उतना अज्ञान दूर होगा। ये लौकिक बात है, ये परमार्थ वाली बात नहीं है, लौकिक बात है। शुद्ध विचार से भ्रांतियां दूर होती हैं, भ्रांतियां दूर होने से वासनाएं दूर होती हैं, वासनाएं दूर होने से दुष्कर्म छूटते हैं, जड़ है। धर्मात्मा लोग कहते हैं कि दुष्कर्म छोड़ो तो वासना शुद्ध हो, वासना शुद्ध हो तो बुद्धि शुद्ध हो, ये धर्मात्मा बोलता है। और उपासक बोलते हैं कि वासना शुद्ध करो तो कर्म और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाएंगे, और विचारक बोलता है कि बुद्धि शुद्ध करो तो वासना और कर्म दोनों शुद्ध हो जाएंगे। ये तीन पक्ष हैं। हो धर्मात्मा का पक्ष है पहले कर्म शुद्ध करो तब वासना और बुद्धि शुद्ध होगी, उपासक का पक्ष है कि वासना शुद्ध करो तो कर्म और बुद्धि शुद्ध होगी, विचारक का पक्ष है कि बुद्धि शुद्ध करो। क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छा समझते हैं तब चाहते हैं, और चाहते हैं तो कर्म करते हैं, तो कर्म का कारण वासना है और वासना का कारण विचार है, इसलिए जब विचार शुद्ध होगा तब मनुष्य का व्यक्तित्व शुद्ध होगा। ये लौकिक बात है, ये लौकिक बात है। अच्छा, तीनों शुद्ध होगा तब अंतकरण शुद्ध होगा, ये चौथी बात है। और पांचवी बात क्या है? पांचवी बात ये है कि इधर काल इसका छोड़कर केवल तत्व का चिंतन करो, ब्रह्म का, जिसकी हम लोग करते हैं ना, ये सारे आजकल के जो लोग हैं ना अत्यंत भौतिकता में ग्रस्त है, वे लोग समझते हैं कि हम हुकुम भेजेंगे कि हे जनता, हे प्रजा, आज से तुम काम छोड़ दो।